Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii sizleri ayetlerden, hadislerden bilgilendirerek bu süreci atlatabilmemiz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de gelen yoğun mesajlarınızla bizlere dua ettiğinizi, teşekkür ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Bundan dolayı Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bizler de size hadim eylesin. Benim bu saatten sonra yemek içmek için, keyif yapmak için dünyadan bir beklentim kalmamıştır. Ancak İslam'a hizmet, Ehl-i Sünnet'e hizmet, dinimize hizmet ve sizlere hizmet için Allah-u Teala kaç nefes verdiyse harcamaya çalışacağım. Mühim olan ihlas ve kabuldür. Allah Teala cümlemize rıza, kabul ve ihlas nasip eylesin. Amin. Şimdi bu gündemle alakalı Cumhurbaşkanımız, Allah Teala kendisine sıhhat, afiyet, selamet ihsan etsin, bayağı bir açıklamalar yaptı. İzlemişsinizdir. İzlemenizde de fayda vardır. 3 hafta kadar mümkünse evden çıkılmaması, tedbirlere riayet edilmesi takdirinde inşallah kolay atlatılacağını beyan etti. Demek ki bilerek bir gün verdi, 3 hafta verdiğine göre. En azından yayılmayı işte kontrolde tutmak, işte artırmamak, bunlar da büyük işler, büyük vazifeler. Onun için bu dert, bu bela tabii ki günahlarımızdandır. Bunda şüphe yok. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Ellerinizin işlediğiniz kendi günahların sebebiyle bu musibetler başınıza geliyor. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bunun üzerine bir beyan olmaz. Ancak tabii bazı insanlarda terfi derecattır. Sahabe-i kiramda olduğu gibi 10.000 aşkın sahabe Hazarat-ı Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain Ambas Dağı'nda şehit oldular. Onların günahları mı vardı? Yani tabii ki sahabe peygamberler gibi masum itikadında değiliz ama Muaz ibn-i Cebel gibi radıyallahu anh, işte onun Ebu Ubeyde-i Cerrah gibi radıyallahu anh, aşere-i beşereden zatlara da vurdu. Bu itibarla onların dereceleri yükselmesi bakımından, manevi makamları yükselmesi bakımından ecelleri geldiği vakitte zaten o saatten sonra nefesleri takdir edilmemiş, yaşamayacaklar. Madem vefat edecekler, o zaman şehadet kazansınlar, şehit mertebesine erişsinler diye bu illetleri Mevla Teala ve bulaşıcı hastalıkları musallat etmiştir. Geçmiş ümmetlere azap olarak inne ta'un ursile rizzen ala beni İsrail buyuruyor. Sahih hadis-i şerifte İsrail oğullarına murdar bir azap olarak bu salgın bulaşıcı hastalıklar gönderildi. Birçok ayet-i kerimede tefsirlerinde Taberi vs. müfessirler bunu beyan ediyor. İşte estağfirullah alem tera illellezine haracu min diyarihim ve ulufun hadaral mevt. Binlerce kişi ölüm korkusuyla memleketlerinden çıktılar. Görmedin mi onları? Yani onların halini görür gibi bilmedin mi? Benim indirdiğim vahiy vasıtasıyla. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمْ اَحْيَاهُمْ. Allah onlara ölün buyurdu. Hepsini öldürdü, sonra diritti. Bu Bakara suresinde ikinci cüzde geçen bir ayet-i kerimedir. Bunun tefsirinde bu mevzular işlenmiştir. Ruhul Furkan tefsirinde yazdığımızı hatırlıyorum. İkinci cilttedir. Rakam olarak ayet-i kerimenin rakamını veririm size. O rakamdan ayet-i kerimeyi bulursanız orada bu izah edilmiştir. Ondan sonra Davud Aleyhisselam'a ümmeti asyan edince yine Allah-u Teala onlara mutlaka azap edileceğini fakat işte açlıkla mı olsun, düşman istilasıyla mı olsun bulaşıcı salgın hastalıkla mı olsun diye Davud Aleyhisselam'a vahyettiğinde, Davud Aleyhisselam da ümmetine siz bu belayı hak ettiniz, Allah'ımızın emirlerine isyan ettiniz diye sorduğunda, bu üç bela arasında tercih yapın deyince, onlar akıllılık ederek Davud Aleyhisselam'a, sen bizim peygamberimizsin, biz sana yanlış ettikse de madem bu bir bela gelecek, üç beladan birini sen bizim için tercih et dediler. O zaman Davud Aleyhisselatü Vesselam, açlıkla kırılmasınlar ya Rabbi, düşman da istila etmesin burası Mescid-i Aksa'yı ve ibadethanelerimizi. Onun için taunu, yani böyle bulaşıcı hastalığı, salgın, ateşli, sıtmalı hastalığı tercih ediyorum buyurdu Davud Aleyhisselam. Bunun üzerine bir günde güneş batıncaya kadar, o akşam güneş batana kadar 70 bin kişi vefat etti. Bir rivayet 100 bin kişi vefat etti bulaşıcı hastalıktan Davud Aleyhisselam'ın ümmetinde. Bunu Bezlül Maun fi Fazlı Tahri İbni Hacer Askalani'de rivayet ediyor. Yani tabi o da tefsirlere dayandırıyor. O da tabi mütekaddim müfessirler, Siyer Erbabı, Taberi gibi, Abdurrazzak gibi tefsirlerinde bunların nakillerine istinad ederek söylüyor. Sonra Davud Aleyhisselam işte dua etti. Ya Rabbi, bütün ümmetim kırıldı, bir insan kalmayacak. Sen bu murdar azabı ümmetimden kaldır diye. Böylece o dua bereketiyle ve küllü nebiyin mücab, her nebi zişan, her peygamber duası makbul zattır. O dua ile azap kaldırılıyor ve kalan ümmeti yaşıyor ve devam ediyor. Yani İsrailoğulları, onun özel ümmeti tabii, bütün alemlere gönderilmediği için o zamanın nebileri. Kendi kavimlerine, kâne nebi yub'atü ilâ kavmi hâsaten. Nebiler kavimlerine özel gönderiliyorlardı. Ve bu'istü ilen nâsı âmme. Bir tek ben umumi gönderildim buyuruyor. İnsanlara, cinlere, hatta meleklere. Onun için taun, veba ve bu bulaşıcı mikroplar, bu hastalıklar esasen eski ümmetlere ricz olarak, ricz yani murdar azap demek. Şimdi mesela Firavun ve hanedanına da vurdu. Çünkü Musa Aleyhisselam'a söz verdiler. İşte sana iman edeceğiz. Şöyle yaparsan, böyle yaparsan فَاَرْسَلْنَا عَلِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادِ وَالْكُمَّلَ وَالضَّفَادِ عَدَّمَا عَيَاتٍ فَالصَّلَاتِ. Tufan gönderdi, sonra çekirgeler gönderdi, bit sürüleri gönderdi, kurbağa sürüleri gönderdi, kan musallat etti her yer, kan irin aktı bütün. Efendim, Nil Irmağı, Nil Hükâni demen, Nil Kıptı Veli Beni Yakub'a Mehmet'e Amin Azam-ül İberi diyor. İmam Rabbani de mektubatında buna temas ediyor. Nil Irmağı tamamen Kıptılere kan aktı yani. Su diye bir şey kalmadı. Bütün bunlarda Rabbine yalvar ya Musa, bizden bu murdar azabı, hadis-i şerifte de ricz olarak, murdar azap olarak geçiyor. Onlar da lenkeşefte anne riczze dediler Musa Aleyhisselam'a. Bu murdar azabı bizden açarsan, kaldırırsan, yani işte Rabbine yalvarırsan, Rabbin de senin hatırını sayar, seni kırmaz. لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ Elbette sana iman edeceğiz. وَلَنُرْسِلَنَّ مَاكَ بَنِي İsrail. İsrailoğullarını hani köle yapmış, 400 senedir çalıştırıyor ırkat gibi. Çocuklarını, oğlanlarını kesiyor falan. Büyük zulüm altındalar. Musa Aleyhisselam işte Allah Teala onları kurtarmak için hem peygamber olarak hem de kurtuluş vesilesi olarak göndermiş. Biz İsrailoğullarını seninle göndereceğiz diye söz verdiler. Fakat tabii her seferinde sözü فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰى اَجَلِنْهُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ Yani bir süreye kadar, ulaşacakları bir süreye kadar belayı açıyoruz. İşte tufan su kalkıyor. Ondan sonra yok ya, tabiat olayı rast geldi, böyle ters geldi, düz geldi. Bozuyorlar. Sonra bu sefer işte çekirge salat ediyoruz. Kapkacak her yer doluyor. Bu sefer bunu aç, bizden biz iman edeceğiz falan. Onu açıyoruz. Mevla bilmiyor mu sonlarının ne olacağını? Ama işte mühlet verir kullarına. Musa Aleyhisselam'ın da hatırına. Onun için onlara musallat edilen azaplardan biri de murdar azaplardan biri de taun, yani veba salgınıyla, yani Firavun Kıptilerden onun ırkı 70 bin kişinin öldüğü tefsirlerde rivayet ediliyor. Onun için innet-taun riczün ursile ila beni İsrail diye de var. O Davud Aleyhisselam zamanındaki isyan eden ümmetine. Sonra alel ümmemi kablekum, sizden önceki ümmetlere gönderildi. O tabi Firavun hanedanında Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Ümmeti daveti tabi ümmet icabeti olmadılar. Onlar İsrailoğulları değiller, Kıptiler. Onun için geçmiş ümmetlere gönderildi. İsrailoğullarına da hasaten gönderildi. Peygamberlerine isyan ettikleri zaman. Ama ve şehadetün li ümmeti diyor. Benim ümmetim için büyük bir şehitlik sebebidir. Yani bizim ümmet hakkında bu bulaşıcı hastalıkları Müslümanlar hakkında, şu anda da şimdi Çin'de ümmeti, İtalyan'da ümmeti, ama ümmeti davet, bunlar Müslüman olmamışlar. Daveti nebeviye taalluk ediyor bunlara. Ama bunlara ümmet icabet değiller. Onun için zaten onlarda şehitlik söz konusu olmuyor. Müslüman olanlar hakkında şehadettir buyuruyor. Büyük şehitliktir buyuruyor. Fena ümmeti bittani vattavun. Bir süngü, kılıç darbesi, yani harpteki cihatlar benim ümmetim iki şeyden tükenecek buyuruyor. Biri kılıç darbeleri, işte harpteki kurşunlar, şeyler, toplar, tüfeklerle. Bir de taun ve bulaşıcı hastalıklarla benim ümmetim tükenecek. Zaten eceli geldiğinde kimse ileri geçemez. O zaman benim ümmetim bedavaya gitmesin, ucuza gitmesin, şehit olsunlar diye. Hatta duası da var sahih hadis-i şeriflerde. Yani düşmanları musallat ederek değil, açlık, kıtlık musallat ederek değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua ettiği vakitte Allah-u Teala da senin ümmetinin tükenişini neyle efendim gerçekleştireyim buyurduğunda, teklifler arasında cu' var, yani açlık, kıtlık musallat olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna rıza göstermedi. Sonra hasf var, yerin dibine batırılması, toptan bir kere de bütün ümmetin dibine batırılması. Buna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tercih etmedi. Sonra mesh, yani maymuna, domuza döndürülmesi. Bu çok bir pis bir azap yani. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmedi. Çünkü Mevla Teala tercih sundu burada. Hep bu ustad-ı şerifler var. Şimdi vaktimiz el vermez hepsini okuma. Sonra bu iç savaşlar, efendim, ara sıra iç savaş olur. Ara sıra dış savaşlar olur. Bunlar kabul etti. Bir de taun gibi bulaşıcı hastalıklar ile hem şehitlik mertebesini kazanmaları, hem de işte ecelleri geldiğinde, işte ölüm geldi, işte ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane tabiri üzere. Sebebi ne olsun yani? Ölüm sebebi ne olsun diye. Çünkü evvelce bunlar çok oluyor tabii. Şimdi işte ölüm sayısı bugün dünyada 200 bin kişiye bulaşmış. Şu anda dünya çapında hani tespit edilen ölüm sayısı 8 bin küsur idi son haberlerde. Dolayısıyla bunlar nerede? Eskiden 70 bin, 100 bin, efendim, bazı milyonlar kısa birkaç gün içinde ölüyorlardı. Dolayısıyla yani şu andaki rakamlar, yani dünyanın 7-8 milyar olmasına göre şu andaki rakamlar, tabii evvelce bu %10'a, %20'ye, %30'a tekabül ediyor. Şu anda %1'e, binde 1'e tekabül ediyor. Ama tabii ümmetin tükenişine sebep olmuştur. Çünkü düşünsenize, 70 bin kişilik, 100 bin kişilik kaç yüz sene evvel bir ümmetin bir günde, iki günde tükenmesi dünya nüfusunu ne kadar etkilemiştir? Kaç yüz sene evvel 100 bin, 200 binin çoluğu, çocuğu, torunu olduğunu düşün, yaşadığını düşün. O ne kadar şey. Şimdi bu kırılmalar olmasa dünya nüfusu belki de ne diyeyim sana 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar bile olur. Olur idi. Mevla hep geriden beri kıra geçire. Nuh tufanıyla zaten bütün dünyayı bitirdi. Bir rivayet 8, bir rivayet 80 kişi kaldı gemide. Düşünsene, bütün dünya insan doluydu. o kırmalar, geçirmeler olmasa şimdi 80 milyar bile geçer. Çünkü görüyorsunuz yani bir iki kişinin evlenmesinden sonra 50 sene sonra, 100 sene sonra bir de bakıyorsun torunu bir şey olmuş. Efendim bir belde olmuş adamların torunları. Bunu varsaydığınızda Mevla hep böyle ümmetleri kırmış geçirmiş. Bu tabii ecellerinin efendim sebepleri olarak tecelli etmiş, tahakkuk etmiş. Ama bu bulaşıcı hastalıklar geçmiş ümmetlere azap olarak gönderilmiş. Yani kefaret olmamış, günahlarını sildirici olmamış, şehadet sebebi olmamış. Ama bizim ümmete bir lütuf olarak, rahmet olarak zaten eceli gelince ölüyor ama bu tabii tedbir almayın anlamına gelmiyor. Dünkü sohbetimi işte peşine inşallah yayınlayacaklar yine benim dersimden sonra. Çok önemli bir sohbet yapıldı dün 1,5 saat. Aynı şeyleri tekrara düşmeyelim. Onu yayın tekrarı olsun yani. Benim çünkü dolu konuşacağım şeyler oluyor. Bundan dolayı tedbirlerimizi azami derecede alacağız. Ama ecelimize o sebep olduysa şehit olmayı, efendim şehit olacağımızı da bilirsek bu da yani boşa ölmediğimiz efendim hatta ne buyuruyor? Bugün yine gördüğüm çok acayip bir müjde. Bu taun gibi, veba gibi salgın bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin şehitliğinin mertebesini beyan ederken hatta orada benim yine evvelce de size söylediğim üzere işte günahkarsa, büyük günahları varsa, ibadetlerine gevşekse, işte farzları, vacipleri yerine getirmekte falan buna da bu şehitlik olur mu olmaz mı? Orada ulemanın ihtilafları varsa da yani racih olan kavle göre efendim günahlarının hesabı işte kulakları varsa, kan davaları varsa bunlar tabii ahirette kısaslar vesaireler, dünyada olmayan cezalar, haklar, hukuklar ahirette illa bir şekilde ödenecek. Letüeddünnel hukuk buyuruyor hadis-i şerifte. Hakları mutlaka ödeyeceksiniz. Ondan kaçarı kurtarı yok ama bu sebeple öldüğü için bulaşıcı hastalık yüzünden efendim göz göre göre ölümünü bile bile işte boğazları kuruyarak, nefesi kesilerek efendim nefes darlığı falan bunlar çok önemli şeyler. Çünkü insan hasta ölürse zaten memate meridan mate şeyden hasta ölen şehit olur diye genel manada bir hadis-i şerif var. Yani hasta derken yani yatalak hasta bedeni zayıflarsa Deylemi Firdevsül Akbar'da yine bu sabah da gördüm. Yani bedeni hasta olursa zayıflarsa kuvveti gücü azalırsa nefesi kesiliyor adamın diyorlar 7-8 günden sonra. Tamamen boğuluyor nefes bu. Çok en korktuğumuştur bu nefes işi. Ondan sonra Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'ı gönderirken buyuruyor ki ya melekel mevt urfuk bi ey ölüm meleği ona hafif davran, ona azap etme, onu zora sokma. Çünkü kulumun bedeni zayıflamıştır, küssüz düşmüştür, hasta vaziyettedir, hasta olarak ölüyor. Onun için ona özel muamele yap diye. Şimdi Mevla ölüm meleğine özel muamele yaptırırsa münker nekeridir sualleri ona göre gönderiyor. Zaten bugün gördüğüm bir hadis-i şerifte İbn-i Hacer Hazretleri'nin de naklettiği kaynakların hepsini, tahrişlerini yapıyor kendisi. Zaten emirul müminin hadiste Şeyhul İslam o. Efendim, kendi kabul ederek bunları naklediyor. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ümmetin birçok şehitleri var. Orada hatta o bahsede giriyor işte el-mebtunu şehitun. Sürgün ishalden ölen karnının öldürdüğü şehittir. İşte efendim el-hedim şehidun, göçük altında kalan şehittir, el-harik şehidun, yangında ölen şehittir, el-garik şehidun, boğularak ölen şehittir. Bu hadis-i şerifler çok. Fakat bulaşıcı salgın hastalıklardan ölürse o zaman onun şehitlik mertebesi diğerlerine benzemiyor. Çünkü diğer şehitlik fazileti işte levenzelna her sabah akşam okuyan okuduğu gün ölürse İşte Seyyidül İstiğfar'ı okuyan okuduğu gün veya okuduğu gece ölürse bunlar sahih hadis-i şerifler. Böyle uydurma rivayet değil haşa. Sahih hadis-i şerifler. Bukhari'de bile var. Tirmizi'de var Haşr suresinin sonu hakkında. Şehit olarak ölürler. Şehit olarak ölmenin makamını, faziletini anlatmaya hacet yok. Ancak en büyük şehit kimdir? Gerçek şehit, mareke şehitlerdir. Mareke ne demek? İşte Çanakkale zaferinde olduğu gibi bugün seneyi devriyesindeyiz. Çanakkale'de olduğu gibi işte efendim zafer diğer o milli işte zafer kutlamalarının günlerinde olduğu gibi bu şeylerde efendim harplerde, harp meydanlarında, cenk meydanlarında vefat edenler şehittirle, mareke şehitleri diyoruz bunlara. Mareke şehitleri biliyorsunuz kanlarıyla efendim gömün, ondan sonra yıkamadan gömün, elbiselen çıkarmadan gömün diye defnedin diye özel şehitlerin muamelesi var. Harp şehitleri, Uhud'da şehit olan sahabe-i kiram gibi, Bedir'de şehit olan sahabe-i kiram gibi. Ondan sonra bugüne kadar da harpte, er meydanda, cenk meydanda ölenler mareke şehitleridir. Onlar en faziletli şehitlerdir. Onların içerisinde denizde, deniz kazasında ölenler faziletlinin daha da faziletlisidirler deniz kazasında. Çünkü karadaki şehitlerde bütün günahlarına kefaret oluyor. Borçları bir tek kalıyor. Yani kul hakları, borçları olursa. Deniz şehitlerinde Allah-u Teala borçlarını da yani hak sahiplerine ödeyip onları razı edeceğine söz veriyor. Deniz şehitlerinde böyle bir farklılık da var. Denizde çünkü çok zor. Düşüyor, boğuluyor işte zaten. Ya da geminin içinde ölüyor, öyle düşüyor. Cesedine de ulaşılmıyor. Deniz şehitliği çok zor. Çoğunun mezarı bile bulunmuyor. Mezarı da yok işte efendim. Bu bakımdan bunlar mareke şehitleridir. Harp şehitleri. Bunların derecesine öbür işte ishalden ölen, hastalıktan ölen, kanserden ölen vesaire onlarda da şehitlik müjdeleri olanlar harptekilere yetişemez. Yetişemez ama ancak diyor ille şehit fit taun, ancak taunda şehit olanlar. Yani bu kadar hadis-i şerifte belki onlarca, belki 50'ye 100'e yakın şehit olur maddesi var. Mesela bunlardan birisi de hiç belki bilmiyorsunuz ki İbn Hacer bunu başka bir eserinde bu hadisin mevzu, bu rivayetin uydurma olmadığını da ispat ediyor. Mesela orada ne diyor? Men aşaka fe'affe feketeme femate mate şeyden. Mesela birisi birini sevdi, aşık oldu. O aşkı yaşayan bilir yani. Yemesi, içmesi, uyuması, karar, istikrarı kalmaz. Bir kız bir erkeğe aşık oldu. Veyahut bir erkek bir kıza aşık oldu. Bu aşk neticesinde, tabii şimdiki aşklar kalmaz. Şimdi her şey internete döküldüğü için resimleri, görüntüleri, aşkın da tadı kalmaz. Hiçbir şeysi kalmadı. Manası, mefhumu kalmadı da eski aşklar tabii işte duyuyoruz, kitaplarda okuyoruz. Abi insan aç, susuz, artık eriyor, gidiyor yani. Kim aşık olur da bunu gizlerse ve iffetini, namusunu korursa, işte ne bir konuşmaya, ne bir görüşmeye, ne bir el tutuşmaya, hiçbir halvete sebebiyet vermeden, hiçbir günaha girmeden ama içinde de o aşkla, o şeyle, sevgiyle efendim yanıp kavrulup onu tadan bilir, yaşayan bilir, anlatmaktan olacak iş değil. Bunu gizleyerek ölürse şehit olarak ölür diyor. Mesela bazıları bunu aslı yok diyorlar. Halbuki İbn Hacer ve sair muhaddisler, bu zaten Deylemi'de var. Deylemi'de var da diğer muhaddisler de bunun efendim senedinin sahih olduğunu beyan ediyorlar. Dolayısıyla bak ne derece, çünkü neden? İçi yanıyor, uykusu kalmıyor, karar istikrar kalmıyor, yemesi içmesi kalmıyor. Bu bir hastalık değil mi? Bu bir ızdırap verici bir şey değil mi? Mevla onu bile şehit sayıyor. Neden? Orada bir şerahsızlık yapmadığı için ve iffetine halel getirecek bir şey tevessül etmediği için. Bunu bile şehit sayıyor. Onun için şehitlerin meratibi çoktur. Bunlar içerisinde harpte ölen şehitler en faziletlisidir. Bunlara denk olan yoktur. Ancak veba salgını, taun ve veba gibi bu bulaşıcı sıtmalı, ateşli sıtmalı efendim hastalıklardan şehit olan diyor harpte, yani şu anda Çanakkale'de işte efendim şurada İdlib'de falan işte bütün merasim yapılıyor, şudur budur, Müslüman olarak ölen yavrularımız, askerlerimiz falan, bunlar harp şehidi. Değil mi? Harp şehidine hiçbir şehit tutmaz. Yatağında ölen de çok şehit var bu ümmetten ama harp şehidinin makamına erişemez diyor. Ancak bulaşıcı hastalık salgınından şehit olan o feynnehu yusavihi aynı eşittir diyor. Ve bu kıye fettaneil kabri. Ve bu salgından ölenler mesela normalde cuma gecesi, cuma gününe faziletine dair sahih hadisler de var. Fakat bu salgından öyle hangi gün ölmüş, hangi saat ölmüş mesele değil. Kabir azabından kurtarılırlar Münker nekir en tehlikeli o soru cevaptır. Ve onların sıkıştırması fitne deniyor ona. Zaten fettane il kabr. Kabrin iki efendim fitneleyicisi yani ağır efendim suale tabi tutup çok sıkıntıya sokan demek. Fitne kargaç sıkıntı demek yani. Onun için kabirde insanı en çok korkutacak, ürkütecek Münker Nekir'in de sualinden, sertliğinden, efendim korkutmalarından bundan da garanti kurtulmuştur diyor. Bir harpteki şehitlere söylüyor, bir de bu bulaşıcı hastalıktan olan şehitlere söylüyor. Daha bir koca cilt kitap işte burada hocam ben getirmiş. Bak, Bezlül Ma'un fi fazlı ta'un İbn-i Hacer Askalani'nin koca kitap. Bu kitabın tamamı bu bulaşıcı hastalıklarının faziletinden bahsediliyor. Efendim, büyük günah işleyenler ne olur? Bunlara bu şehitlik, o büyük günahı varsa, bu adam da bu şekilde öldüyse, bunun durumu ne olacak? Bunları da beyan ediyor. Hatta'un şehadetün likülli müslim. Bak, hem Bukhari'de hem Müslim'de. Hem Bukhari hem Müslim. Bundan sahih kaynaktan ne arıyorsun? Demiyor ki takva sahibi için. Demiyor ki emirleri tutup yasaklarından kaçanlar için. Likülli müslim ifade tamim için. Yani her Müslüman kim bulaşıcı salgın hastalıktan öldüyse hangi Müslüman olursa olsun ne kadar da günahkar olsa şehitlik kazanmıştır diyor. Bukhari Müslim hadis-i şerifi umum ifadede sarihtir buyuruyor. Onun için ama ahirette dereceleri mütefavittir. O da şehittir. Bir de namazlı abdestli olup da bulaşıcı hastalıktan ölen var. Bir de ameli bozuk olup da bulaşıcı hastalıktan ölen Müslüman var. Bunda ikisi de şehittir. Ama yarın ahirette şehitlerin de arasında tefavut var. Mertebe ve dereceler arasında farklılık zuhur edecektir. Onun için işte ve yuhferul şehidil berezunum kulla karadaki şehitler, harp şehitlerinin bütün günahları illet değil, borçları müstesna. Demin okudum. Veli şehidil bahrezzünü ve deyin. Deniz şehitlerine hem bu günahları hem borçları rivati de var. Efendim bunu da müstesnalardan tutuyor. Ondan sonra daha birçok müjdeler bu eserde zikrediliyor. Efendim sahih. Ancak hadis-i şerifte ne diyor? Bir şart koyuyor. O şart da nedir? Bu önemli şimdi bizim için. Efendim bir şart en yekûne sabiran muhtesiba. Bak ne buyuruyor? Mâ min abdin bu efendim İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde var. Sonra Bukhari Nesai tarikiyle ayrıyetten geliyor. Diğer kaynaklarda da var. Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu taun gibi bulaşıcı hastalıklardan sordum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Kâne azâben yeb'asullâhu alâ men yeşâ. Bu bir azap idi evvelki ümmetlere. Allah dilediği ümmetlerin başına musallat ediyordu. Bir günde binlerce, on binlerceyi kırıp geçiriyordu. Ve cealehu rahmeten lil müminin. Ancak Allah-u Teala benim ümmetimden müminlere bu gibi salgınları, bulaşıcı hastalıkları rahmet kıldı. Rahmet vesilesi kıldı. Ve şehadet vesilesi kıldı. Zaten geri geldiklerde şehadeti açıkça söyledi. Feleyse min racülin yakavut ta'un. Bir adam veba gibi, ta'un gibi, işte bu korona gibi bir virüs, bir bulaşıcı hastalık vuku bulduğunda herhangi bir adam veya kadın benim ümmetimden feyem küsü fi beyti evinde durursa, işte karantina dediğim bu. Tayyip Bey'in şimdi işte 3 hafta mümkünse çıkmayalım, etmeyelim, görüşmeyelim, karışmayalım diyor. O da bayağı Hazreti Ömer Efendimiz'den hadis-i şeriflerden de atıflarda bulundu yani. Dolayısıyla evinde durursa sabiran sabredecek. Şimdi şu bazı insana ben gezmeden duramıyorum. Ya nasıl bir şeysin sen? Ağrın yok, sancı yok, mikrobun yok, nefes darlığın yok. Evde durmaktan bunalıyormuş. Allah Allah, ibadet yap, abdest al, namaz kıl, zikret, dua yap. Ondan sonra Lale Gül izle, sohbetleri izle, Cübelamca.tv'ye gir. Binlerce sohbet var. Ne 3 haftada ne 30 hafta. Kolaylıkla atlatırsın sıkıntılarını. Sohbet dinleyerek. Mübarek adam. İşim mi bitti? Sabrederse Ondan sonra muhtesiben sevabını Allah'tan beklersin. Ben şimdi niye 3 hafta evde duruyorum? Kardeşim, eğer burada bu Allah'ın bir imtihanıdır, ben de bunu taşıyıcılık yapmayayım, bulaştırıcılık yapmayayım diye Allah rızası için niyet edip evinde durursan, burada işte mükafatını söylüyor sana. Yok efendim, söyleyeceğiz. Sen işte efendim korkudan öyle durdun veyahut da işte hükümet yetkilileri söyledi diye durdun veya şu veya bu. O zaman ne oluyor? Enayi gibi duruyorsun. Bir insan bir işi yaparken en mühim şey niyettir. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre. Sen burada namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun. Sadece evde durman bile, sadece evde durmaya Allah rızası için niyet etmen bile büyük bir iş ya. Onun için sabredip sevabını Allah'tan beklerse, doğru düzgün niyet ederse, ya'lemu bilirse, ennehu la yusibuhu, şu bir gerçek ki bir onun başına gelmeyecek. İlla ma keteballahu aleyhi. Allah ne yazdıysa o gelecek. Mevla ne yazdıysa başına o gelecek. Bu bir itikattır. Ama niye evde duruyor? Bak, anladın mı? Tedbire ne lüzum var diyenlere reddiye işte. Hadis-i şerif bak, iki tarafı da söylüyor. Hem kader inancı, tevekkül, teslimiyet, rıza. Şu Allah ne yazdıysa o gelecek. Yazmadığı bir şey başına gelmeyecek. E zaten ayet bu. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Habibim söyle ki Allah'ın yazmadığı başımıza asla gelmeyecek. Dolayısıyla Allah ne yazdıysa başımıza o gelecek. Bu kader inancı. Ama evinde durursa, niye demiyor ki zaten başına ancak Allah'ın yazdığı gelecek, tık dışarı dolaş. Çünkü neden? Salgın hastalık, bulaşıcı. Bulaşıcı vuku bulursa diyor. O zaman evinde durursa, sabrederse, sevabını Allah'tan beklerse, illa kâne lehu misve ecru şehid. Bu kişi için mutlaka bir şehidin mareke şehidi. Yani harpte. Harpte öldürülmüş, hem de tabii hakikaten Allah indinde şehitten bahsediyoruz. Her harpte ölen de şehit olmaz ki. Peki imanı yok. Dolayısıyla harpte ölen şehidin ecri ne kadar sevabı? Nebiler, sıddıklar, şehitler. Ebu Bekir sıddıktan sonra geliyor ya mertebede. Şehitlerin mertebesi sıddıkiyetten bir sonra. Bir şehidin ecrinin misli kendisine tahakkuk edecek. Ama fehemküsü fi belediği, bazı rivayetlerde şehrinde, bulunduğu şehirde. Ama şimdi yukarıdaki hadis tamamen evinde diyor ya. Ahmed ibn Hanbel'in rivayeti. Evinde diyor ya. Tam bir karantinayı anlatıyor bu hadis-i şerifte. Hadis-i şeriflerde yani anlatılmayan hiçbir şey yok. Tamam mı? Dolayısıyla sağlık halinde de Allah'a güveneceksin. Sağlık halinde de seni yaşatan kim? Bu virüs yokken bir ay evvel, iki ay evvel, hiç bunun esamesi 3 ay evvel adı bile çıkmamışken milleti kim yaşatıyor? Yine her gün şekerden 25 bin kişi ölmüyor muydu dünyada? Kalpten 50 bin kişi ölmüyor muydu? Gripten 1000 küsur ölmüyor muydu? Yani dünya çapında. Hepsi. Yani bu virüs yokken de yaşatan Allah idi. Öldüren Allah idi. Şimdi aynı. Bir şey değişmedi. Allah ne yazdıysa oluyor. Şu anda da Allah'ın kaderi dışında bir şeyler, mikrop çok arttı, yayıldı da falan. Artık Allah da kontrol edemiyor aşağı falan. Ondan sonra Allah da bunu yazmamış. Allah da bu kadar hesap edememiş ya. Nereden çıkacağını, nereye gideceğini. Haşa, haşa, haşa. Böyle inanan zaten zındıktır, kafirdir yani. Onun için ama mutlaka tedbirler alınacak. Tedbir alınması hadis-i şeriflerde emrediliyor. Ondan sonra el-met'unu şehidün. Bak tauna efendim tutulan şehittir buyuruyor. Öbür hadiste şehidin ecrinin misli vardır buyuruyor. Bu hadis-i şerifte misli de demiyor. Direktman şehittir buyuruyor. Ondan sonra efendim kabir fitnecilerinden, münker nekirin sualinden, korkutmasından, sual cevabın zorundan emin olur buyuruyor. Çünkü neden? Murabıt hükmündedir diyor. Murabıt. Murabıt ne demek? Sınırda nöbet bekleyen. Sınırda düşmana karşı PKK'sına, PYD'sine, Yunan'ına, Rus'una, efendim sınırda nöbet bekleyen. Bunun çok Müslüm hadis-i şerifi var. Evet. Müslim-i Şerif'teki hadis-i şerifte ne buyurur? Ribatu yevmin ve leylin hayrun min siyam şehrin ve kıyam. Bir ay devamlı oruç tutup bir ay sabaha kadar teheccüd kılmaktansa bir gün bir gece sınırda veyahut da düşmana karşı nöbet beklemek daha hayırlıdır. Ve imma tefi cera ale amelleri kâne amel ve minel fettan. Bir insan nöbette ölürse işte nöbet gözleme kulelerimizde şimdi İdlib'de öyle şehitlerimiz oldu işte geçenlerde. Niye? Orada nöbet yerinde duruyorlar geldi. rejimin, işte Esed'in adam var. Veyahut işte İran'ın milisleri bilmem pislikleri geldiler, şehit ettiler askerlerimize. Bunlar nöbet şehit olduğu için bunda çok acayip müjde var. Yani mahşer sabahına kadar defteri kapanmıyor, nöbette sevabı devam ediyor. Bak şimdiki bu nöbet yerlerindeki şehit olanlar. Ondan sonra kabirdeki sual cevaba gelen Münker Nekir'in zorlamasından, sualin cevabının zorlamasından emin olurlar buyuruyor. Küllü meydin yuhtemu lehu ala ameli illel murabit fi sebilillah. Bu Ebu Davud hadisi, Tirmizi de sahih demiş buna. İbn-i Ütman da hakimde de var. Buyurur ki her ölünün amel defteri kapanır. Ben şimdi burada size bir şeyler anlatıyorum. İnşallah ihlaslıyımdır. Allah için anlatıyorsam şimdi bir şeyler yapıyorum. Sevap kazanıyorum. Sen de orada hadis dinliyorsun falan. Ama şu saniye ölsek bitti. Defter kapandı. Ben bundan şu anda ölsem burada canlı yayında bir tane daha Allah diyemem ki öldükten sonra. Ameller tükeniyor. Ancak Allah yolunda nöbette ölen şehit olanlar فَاِنَّهُ يُنْمَا لِوْ عَمَلُوا اِلَى عَمِلْ قِيَامَةِ وَيُؤْمَنُوا فِتْنَةَ الْقَبْرِ يُؤْمَنُوا فِتْنَةَ الْقَبْرِ de okunabilir. Kıyamet gününe kadar ameli artarak artarak katlanarak devam ediyor. Ve kabir fitnesinden, azabından, Münker Nekir'in şeyinden murabıt yani nöbette ölenler emin olur buyuruyor. Şimdi bu kadar hadis-i şerif var iken diğer hadis-i şeriflerde de ne buyuruyor? Bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman tauna tutulan, salgın hastalığına tutulan efendim memmatev met'unen fev şeydün taun ile ölen, bulaşıcı hastalıklarla ölen şehittir buyuruyor. Hatta beyan ederken şehitlerle ilgili hadis-i şeriflerde onun ameli, yani murabıtın ameli gibidir buyuruyor. Yani nöbette ölen sınır boyunda Müslümanların ırzını, namusunu ve kutsallarını korumak için nöbet beklerken şehit edilen şehit makamındadır buyuruyor. Böyle olunca ne oluyor? O zaman onun ameli de tükenmiyor. Ya dünyadayken sağlığında yaptığı bütün ameller kıyamete kadar defteri açık kalıyor, yazılıyor, devam ediyor. Ondan sonra ve kabir azabından da emin olduğu beyan ediliyor. Demek ki kabir azabından ve sorgu sualinden Münker Nekir'den bir tek nöbette ölen şehit. Her şehit de değil. Bak her mareke şehidi de değil. Her şehidin özel faziletleri var, meratibi var. Nöbette, ribatta ölen şehide bu müjde veriliyor. Bir de bulaşıcı hastalıklarda şehit olana da kabir fitnesinden eman ve güvence vaat ediliyor. Daha bunun gibi nice müjdeler burada beyan ediliyor. Tabii benim bunların hepsini anlatmaya vaktim yetmeyebilir. O ayet-i kerimenin şeyini söyleyeyim size bakalım. Ondan sonra Ruhul Furkan'da yazdığımıza göre inşallah burada bakayım detaylı yazmış mıyız? Tabii bu da 25 sene, 30 sene geçti. Bizim bunları Efendi Hazretlerimizle birlikte yazdığımız zamandan itibaren Bakara Suresi'nin 243. ayet-i kerimesi. Tabi o zaman tüm rivayetleri topluyor muyduk? Tabi taun veba meydana geldi diyor. Ruhul Furkan tefsirimizin o zamanlar her cilt bir cüz olduğuna göre ikinci cilt ayet rakamı 243 sayfa 730'da izah başlıyor. Sayfa 730'da. Burada da veba salgınıyla bir vaat 4000 bir vaat daha fazla ümmetlerin bir anda Allah tarafından öldürüldüğünü. Çünkü neden? Ölümden kaçalım diye kaçtılar. Halbuki hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir yer sizin bulunduğunuz yerde baş gösterirse çıkmayın. Sen çünkü çıktığın zaman öbür taraflara da bulaştırma durumun var. Şimdi aslında dünkü sohbette de anlattığım üzere hastalığın bulaşmasında tesiri yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir mikropta yaratma tesiri, zarar verme tesiri, öldürme tesiri yoktur. Sebep olma vardır. Sebep olmak da kime bağlı? Allah Teala isterse o mikropla adamı öldürme, ölüm yaratır adamda, isterse yaratmaz. Bak 200 bini geçti bulaşan, ölü sayısı 8 bin küsür. Demek ki Mikrop öldürse 200 bin hepsini öldürmüştü şimdi. Mikrop öldürmüyor. Öldüren Allah'tır. Halikal mevte vel hayat. Ölümü hayatı yarattı Allah Teala. Burada ama tedbirinizi alın. Neden? Ve Allah Teala kimin ecelini buna bağlamıştır siz bilmiyorsunuz. Kimin ölümüne sebep olacağınızı siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için tedbir almanız lazım buyuruluyor. Bir de sen eğer ki bu tedbiri almadığın zaman efendim itikadın da bozulabilir. Ne diye? İşte efendim ben adama bulaştırdım, ben öldürdüm, ben kaldırdım, ben seni şöyle yaptım, böyle yaptım. Kendinde de bir şeyler görmeye başlarsın. Veyahut da o mikropta bir tesir, yaratma tesiri var mikroplarda, hastalıklarda zannetersin. Bu da insanın imanını bozar. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki bunu yaratan benim. Ama size sebeplere başvurmanızı ve bulunduğunuz yerden çıkmamanızı, eğer başka bir yerde baş gösterdiyse oraya da girmemenizi emrediyorum. Ki Hazreti Ömer Efendimiz Şam'a girmek üzereydi orduyla. Veba salgını Şam'da baş gösterdiğini haber aldı. E dedi ki ne olacak? Mevla ne yarattıysa olur, ne yazdıysa olur dedi. Hazreti Ömer Efendimiz girmek istedi. O hadis-i şerif ona ulaşmamış. Çünkü sahabe-i kiramın hepsi her sohbette bulunmamış ki. O zaman biliyorsunuz. Şimdiki gibi değil. Canlı yayın yok, bağlantı yok, bir şey yok. Bir yere yola gitse bir ayda iki ayda dönüyor. O arada dünya kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis buyuruyor. Onlara ulaşmamış. Sonra dediler dedi ki yaşlı sahabeyi de topladı ve onlara sordu. Dedi ki biz bu Şam'a girelim mi girmeyelim mi? Salgın bulaşıcı hastalık baş göstermiş. Kendi görüşü esasen girmek idi. Çünkü Allah ne yazısı olur. Ama o hususta dedi acaba bir hadis-i şerif var mıdır benim bilmediğim dedi. Hazreti Ömer olsan ben her şeyi bilirim demeyeceksin. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değilsin. Sana vahiy gelmiyor. Vahiy gelmiyorsa vahyin kaynağı ya ayettir ya hadistir. Ya kitaptır ya sünnettir. Kitaptan sünnetten hariç kimseye vahiy gelmez. Ama Allah keramet olarak evliyaya bazı gaybı bildirir. Her gaybı bildirmez. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki o zaman bunu tanışalım. Sahabeden birisi dedi ki bu hususta bir hadis bilen bir zat var. Bu benim cerrah diye hatırlıyorum ben. Çok eski görmüştüm bu hadise. Ondan sonra. Tamam dedi gelsin. Yani belki Abdurrahman İbni Avf'tır. İkisinden biri olarak hatırlıyorum. Yani meşhur sahabeden yani meşhur. Aşere-i Beşere gibi meşhur bir sahabeden bir zat. Hatta safları açtılar. Yani bayağı bir ordu vardı. Safları böyle açtılar ona yol verdiler. Geldi. Dedi ki sen bu hususta bir şey duydun mu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem? Duydum dedi. Söyle getir dedi. Hadisi getir bakalım. Yani beyan et. Buyurdu ki siz bir yerde bulunuyorsanız orada bu hastalık, bulaşıcı hastalık zuhur ederse oradan çıkmayın. Ama bir yerde bulaşıcı hastalık baş gösterdiğini duyarsanız siz de orada değilseniz oraya girmeyin. Bak ne acayip tedbir. Ha tamam dedi. Ben bu hadisi duymamıştım dedi. Onun için senin şeyine güveniyorum dedi. Hadis rivayetine dedi. İşte burada dünya kadar hadis usulünde mevzu çıkıyor. Haberi vahid meselesi, başka şahit ondan istemedi, bir kişi daha duyan var mı onu da getir demedi mesela. Yani dünya kadar mesele var. Güvenilir insanlar, sahabe-i kiramın hepsi birbirine. Resulullah'a haşa hiçbir iftira etmez. Zaten sahabe-i kiramın biliyorsunuz küllüğün müdülün bu rivayetler hususunda hepsi adaletlidir. Hepsi adaletlidir. Hazreti Vahşi'den Ebu Bekir Sıddık'a kadar. Yani rivayetler hususunda hepsi adaletlidir. Tabi faziletler hususunda herkesin ameli bir değil. Fazileti mertebesi bir değil. Ama Resulullah Efendimiz'den rivayetlerinde bir tanesinde haşa güvensizlik yok. Bunda bütün muhaddisler ittifak etmişler. Dolayısıyla dedi ki tamam dedi senin bu hadis rivayetine göre ben hareket ediyorum. Çıkmıyorum şeyden. Ya gitmiyorum Şam'a girmiyorum. Döndüler geri. Sonra işte Hazreti Ömer'e bile işte bazı oluyor böyle. Laf sokanlar oldu. Dediler sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Şam'a girsen de Allah yazmadıysa zaten sana bulaşmayacak. Niye girmiyoruz şimdi falan? Böyle ileri geri konuşanlar her dönem olur yani. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz orada Emirül Müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetim neyse bu dört halifem sünneti buyuruyor. Öyle bir ilim mertebesinde teşri' yetkisi bile var Resulullah'tan sonraki yetkide dört halifeden biri olduğu için. O vaziyette Levkâne Bâdî'nin Nebiyyün Lekâne Ömer, benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu buyurulan bir zat. Ama hadis onu bağlıyor. Orada bir sahabi bir hadis var. Tamam der. Ben senin dediğine amel ederim. Çünkü neden bu? Sen Resulullah'tan naklediyorsun. İstişarede görüş beyan etmiyorsun ki. Ve girmedi oraya. Girmedi. Sonra da dedi sen kaderden mi kaçıyorsun? Bugün Tayyip Bey de bunu nakletti. Yani tabir olarak işte Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum. Aslında burada kaza ile kader şeyi de var, tabirleri de var. Yani sen Allah'ın bilmiyorsun ki senin hakkında ne yazdığını. Allah Teala sana buyurmuş ki ben yazmasam hiçbir bulaşıcı hastalık sana bulaşmaz. Bulaşsa da seni öldürmez. Bu kararı Allah'ın. Tamam ya, ama yazdı mı senin hakkında, yazmadı mı? Ne yazdığını bilmiyorsun. Ama emrini biliyorsun. Emri nedir? Bulaşıcı hastalık olan yere girmeyin. O zaman bu da Allah'ın emridir. Demek ki ben Allah'ın bir kaderinden bir kaderine. Hatta ben sanki nefiru min kaza illa ila kaderillah diye de ibareyi öyle hatırlıyorum. Allah'ın kazasından kaderine kaçıyoruz. Ne demek kazasından kaderine kaçıyoruz? Yani biz burada bizim hakkımızda ne yazıldığına dair ilmi ezeliye vakıf değiliz. Vakıf olmadığımızdan Allah'ı dinliyoruz. Rabbimiz de bize peygamber göndermiş. Bize emrediyor. Huzû hücrakum. Tedbirinizi alın. Ve lâ tulkû beydikû le tehlükeye. Kendinizi tehlikeye atmayın. Habibi de buyuruyor ki taun varsa bir yerde duyarsanız siz oraya girmeyin. Biz o zaman nereye kaçıyoruz şimdi? Yine Allah'ta hani ahdiste ne var? Eûzü bike minke. Ya Rabbi senden yine sana sığınırım. Yani Allah'ın bir kaderinden kaçsan öbür kaderine kaçıyorsun. Ama hangisi tahakkuk ediyor? Senin hakkında ne gerçekleşirse o zaman anlaşılıyor Allah senin hakkında ne yazmış. Başına bir şey gelmeden Allah'ın senin hakkında ne yazdığına dair senin kesin ilmin yok. Ancak rüya görürsün. Evliyaysan keramettir, ilham gelir falan. Bunlar senin özelinde kalır. Milleti bağlamaz. Ama ayet, hadis herkesi bağlar. Onun için kardeşlerimiz tedbirlere devam edilecek. Burada en büyük mesele evde kalanlar veya kendisine mikrop bulaşanlar. Şimdi sayı herhalde 100'e doğru gitti Türkiye'de de. Daha da tabii ilerleme ihtimali de var. Dolayısıyla bunlar eceli gelmeyenler zaten ölmeyecek. Ama başkasına taşımak, başkasına bulaştırmak, bu tehlikeler taşıyıcı özellik olması hasebiyle bundan dolayı karantina isteniyor. Ve böylece en mühim mesele eceli gelene de eceli gelmese de adam başka bir şeyden ölüyor. Şimdi koronadan bir kişi öldü Türkiye'de daha. Anlıyor musun? Ama kalpten kaç kişi öldü Türkiye'de dün? Şekerden kaç kişi öldü? Tansiyondan kaç kişi öldü? Binlerce. Binlerce. Dünyada on binlerce. Koronadan bir kişi öldü. Misal. Demek ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Buraya dönüyor iş. Ama burada ne var? Burada tansiyon, yüksek tansiyon senin özelin. Senin yüksek tansiyonun fırlayınca yanındakinin de fırlamıyor. Fark bu. Senin kalbin kriz geçirince, damarın tıkanınca, pıhtı atınca anana babanın da o anda pıhtı atmıyor. Burada fark bu. Ne farkı var? Hala farkı bile fark edemiyorlar ya. Kardeşim fark, senden ona ondan ona bulaşma tehlikesi var. Mevla yaratırsa yaratır, yaratmazsa yaratmaz. Ama bu tehlike var. Bu tehlike şekerde yok. Benim şekerim 1000 olsa, ben komada ölsem, yanımdakinin şekeri bulaşmıyor ki. Benim şekerim artınca bana 1 metre mesafede olanın da şekeri 50 artmıyor ki. Burada fark bu yani. Onun için şekerden 25 bin ölüyor, kalpten 50 bin ölüyor. Doktorun biri bunu söylüyor. Doğru söylüyorsun ama kardeşim oradaki 50 bin münferit vaka. Herkes kendi vakası. Ama burada bir vaka öbürlerini hiç alakası yokken bulaştırma riski taşıyor. Bu bulaştırmaktan sonra da Allah yaratır, yaratmaz. O da ayrı dava. O Allah'ın kaderi takdir. Bir Müslüman sabredecek. Evinden çıkmadan çıkmayacak. Yanaşma 1-2 metre yanaşmayacak. Tokalaşması, kucaklaşma, öpüşme. Bunlara riayet edecek. İşte eve girdin çoluk çocuğuna öpmeden, kimseyi tutmadan hiçbir elini güzel 20 saniye sabunla bilmem ne parmaklarla şunu burnunu yüzünü falan. Tamam. Bütün bu şartlara riayet edecek. Taharete, temizliğe, nezafete riayet edecek. Tamam mı? Ondan sonra bunlara riayet ettikten sonra bilecek ki Allah ne yazdıysa olur. İtikadı bu olacak ama tedbirleri de riayet edecek ve mümkün mertebede sabredecek. ve niyetini Allah için yapacak. Ben burada bir Müslümana zararım dokunmasın diye canım sıkılıyor ama çıkmıyorum. Çıkmak istiyorum, çıkmıyorum. Bir işim vardı, erteliyorum. Veyahut da çok önemli değildi, ölüm kalım değildi. Zaruret dışı işler falan. Burada sabır var ve ihtisap. İhtisap ne? Allah için niyet edecek. Evde oturmasını da Allah için niyet edecek. Bunlar hepsi ameli salihtir. Bu durumda eceli ondansa şehit olur. Eceli ondan değilse zaten afiyet bulur. Şifa bulur. Allah'ın kaderinde bir değişiklik yok. İlmi ezelisinde bir değişiklik yok. Bizim için de bu tedbirler sünnete riayet, ayet-i hadise riayet, ameli salih. Müslümana dün sohbetin başında onu okudum. Aceben li emril mümin inne emrahu hayrun küllü. Ve leyse zâke li ahaden illâ lil mümin diyor. Müminden başkası, Müslümandan başkasına bu müjde nasip olmuyor. Bak dünya üzerinde 7-8 milyar insan var, 1 milyar Müslüman var yani. Kemikli kemiksiz ayrısan bunun ehli sünnet, neyse ateist, deist hepsi karışık Müslümanım diyen de çok karıştı da. Yani halis Müslüman olursa günahı olabilir. Halis Müslüman. Bunun her işinde hayır var. Bela da gelse hayır var. Hastalık da gelse hayır var. Nimet de gelse hayır var. Çünkü azmaz, kudurmaz, şükrünü bilir, sabrını bilir, rızasını bilir, Allah'ını bilir, hadisini bilir, ayetini bilir. Sohbet dinlemeyen adam, şu ayetleri, hadisleri duymayan adam ne bilecek ya? Ne bilecek? Burada Diyanet, bu gibi benim okuduğum bu hadis-i şerifleri onlar da biliyor. Hoca adamlar, bunları okumak lazım, millete yaymak lazım. Çünkü neden? Sadece Diyanet eşlerim, camiyi tatil ettim, cumayı tatil ettim diyerek, yani bir bürokrasi gibi sen Sağlık Bakanlığı değilsin ki. Sağlık Bakanlığı hasta sayısını anlatıyor, koruma tedbirini anlatıyor. Bu Sağlık Bakanlığı. Cumhurbaşkanımız çıkıyor, tedbirlerini anlatıyor. Ekonomik, işte sosyal, toplumsal, sağlık, her şeyi anlattı. Bir de ayet hadis bile okudu yani. Ama şimdi burada Diyanet güzel bir şey hazırlayabilir ve bunu yayabilir, neşredebilir. Teselli mahiyetinde, tesliyetü ehlin ve sahip kabilinden başına musibet gelene bir teselli lazım değil mi? Adam şimdi ben öldüm, öleceğim, boğazım kurumaya başladı, bilmem ne. Vesvese evhamla imanını kaybedebilir, bu beni niye buldu, Allah başıma bu belayı niye verdi falan. Çok evhamlandı millet yani. Bunun için bu hastalıkların nelere kefaret olduğuna dair de bir sohbet lazım. Belki ben yarın da onu yapabilirim. Yani marazların, illetlerin, hastalıkların kefaret. Ne günahları sildiriyorlar. Öyle bir şey, müjdeli bir şey ki yani öyle müjdeler var ki insan hasta olmayanlar üzülebilir. Çünkü neden? Yani şimdi beni Allah hiç mi sevmiyor acaba? Hiç mi derece vermeyecek bana acaba? Benim günahlarım hiç mi temizlemeyecek? Ben böyle cehenneme direkt mi gideceğim acaba? Esas sen ondan evham et. Esas o hasta olmayanlara evham etmesi lazım. Bu ayet hadislere baktığı zaman Mevla müminleri temizliyor. Zaten ecelden öte yaşamak yok. Zaten kaderden öte hastalanmak, iyileşmek yok. Tedbir başka ama sosyal, psikolojik olarak, beyin yapısı olarak itikat, teslimiyet, tevekkül ve rıza. Allah'ın sana yaptığından razı mısın değil misin? Şimdi bunun zamanı mıydı? Tam da bahar geliyor, yaz geliyor. Biz de gezecektik, tozacaktık bilmem ne. Kaç ay kaldık içeride. Şimdi kimse diyor iftarda evden çıkamayacağız. İftarda gidiyorduk, sahura gidiyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Ben ne yapayım? Mevla böyle ona dedi. Rızası bunda. Sen de Allah'tan razı ol. Allah da senden razı olur. Onun için bir de yine tedbirler açısından bir duaları, ezkarın başındaki duaları özellikle onları söyleyecektim. İkinci cilt sayfa 5 sağdan Arapça tarafından başlayarak zaten Türkçe rakamlar koymuştuk. O rakamlara riayet eden bunlar yani 15-10 dakikanızı hepsini okusanız yani almaz. Yani ne olacak? 5'te başlıyor, 8'de bitiyor. 5, 6, 7, 8, 4 sayfa. 4 sayfa rakam olarak baktığımızda 21 madde var. Bunları tek tek inşallah yarın beyan ederim yine kısa kısa. Hadislerin metinlerini, kaynaklarını vermeye vakit olmasa da. 21 madde var. Bu Arapça tarafını ezker açıyorsun. Burada dünya için, ahiret için, ölüm için, şehitlik için, korunmak için, beladan muhafaza için, evin için, ocağın için, ailen için, çocukların için. Hepsi bu. Ben zaten bunu ne yaptım? Ciltler dolusu kitap da yazdım. Daha da belki 10 cilt belki bu olur, daha da fazla. Ama bu 21 maddede ne yaptım? En sahih hadis-i şeriflerden seçme yaptım. Bundan aşağısı kurtarmaz. Malınız, canınız için, sevdikleriniz için, korunmanız için ve de imanlı ölmek ve şehit ölmek. Şehit olmak değil. Ne hal üzere ölürsen, yatağında da ölsen rahat rahat mışıl mışıl şehitlik yazılıyor. Onun için yoksa yani şehit olmak için işte mikroba yakalanayım da şehit olayım diye böyle bir dua yok yani. Böyle bir şey istenmez. Böyle bir şey istemeyin buyuruyor. Yani bu istenmez. Ama sen zaten ecelin geldiğinde hangi sebeple öleceksen şehitlik yazılıyor. Bunun için işte Seyyidül İstiğfar gibi, Haşr suresinin havatimi, sonundaki üç ayet-i kerime gibi. Bunlar 5'ten başlıyor. 8'de bitiyor. Türkçe yazdım altlarını ki eski baskıda öyle olmamıştı. Sağdan kapağı açtığınızda 5'ten başlıyor. 1. Rakam 1. 21. 8'de bitiyor. Bunları yaptığımız zaman maddi manevi şifalarımız. Ama bir de ben size 14. Risale olarak Dürr-ü Meknun kasidesi tab etmiştim. Bu da 2002'de hapishaneden çıktıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için her mevlüt ayında bir adak kitabından dolayı 2002'de Kasım'da çıkmışım. 2003'te ilk Şecere-i Nebeviye kitabımı çıkartmışım bu adağı yerine getirmek üzere. Ondan sonra da 2004'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için okunacaklar Yusuf-u Nebhani Hazretleri'nin Saadet Darı'ndan tercüme onu çıkartmışım. 2005'te yani şu anda olmuş 15 sene. 2005'te de bu Risale'yi çıkartmışım. Bu Risale efendim Osmanlı döneminde defaat ile basılmış İbrahim İbni Muhammed El-Yelevaci tarafından 1265 senesinde Halid İmzeyd Ebabübel Ensari Hazretleri'nin civarında bulunan yazılı medresesi. Biliyorsunuz Ebu Suud Efendi'nin bulunduğu medrese. Ona cinler de fetva sorarlardı. Müftü Sekaleyn. Yani olması hasebiyle insü cinnin müftüsü. O medrese yazılı diyorlar. Çünkü duvarlara yazarlardı onlar. Sabah onlara cevap yazardı orada. Yazılı medresesi adının konmasının sebebi. O medresede efendim bu mecmua derlenmiş. Kasideler var burada. 1279'da da Mustafa Şükrü Efendi tarafından tahir edilmiş. Hacı Halil tarafından tab edilmiş. Bu mecmuanın içinde bu bir de 1302 tarihinde bir baskısı daha var bende Osmanlı. Yani o 1302 hemen hemen 140 sene oluyor. Öbürü 160 sene oluyor. Tabi derlenme tarihi daha da ileri gidiyor. 170-180 sene evvel. Ama bu İmam-ı Azam Efendimiz'in zenispetlenen kaside. Bunda Kaside-i Bürde var. Kaside-i Bürde'den bazı havas var. Diğer bazı Hazreti Hüseyin Efendimiz'e nispet edilen, diğer büyüklerimize nispet edilen Ebu Medden İstiğfarı falan bu kasideler var. 58-65. Sayfalar arasında da İmam-ı Azam Efendimiz'e nispet edilen Dürr-ü Meknun kasidesi var. El Kasidetül Meymunetül Mübareke diye de geçiyor. Dürr-ü Meknun kasidesi. Bu kasideyi İmam-ı Azam Efendimiz Ravza-i Mutahara'da Muvaciye-i Şerife'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verirken Allah onun diline, kalbine ilham etti. Bunu söyledi. Melekler de sabah akşam bu kasideyi okudukları rivayet ediliyor. Belki de tabii meleklerin okudukları kasideleri Allah Teala Ebu Hanife radıyallahu anh ilham etti. O da ayrı bir mesele. El Mecmuatül Kübra minel kasadil fuhra fi hakkı nebina seyyidina Muhammedin el büşra aleyhi salavatullahi selamul uzma şeklinde efendim Allah Allah Hoca Efendi diyor ki Bezlül Mağun sayfa 369'da yaz aylarında salgının ortadan kalkmasıyla ilgili müjde var diyor. Sayfa 369'da iyi bir müjde. Bunu da ben tabii kitabı ben bugün öğleden sonra bir saat içinde bütün kitabı bir devirdim şöyle elhamdülillah. Ben biliyorsunuz nazar etmeyin bana. Maşallah la kuvvete illa billah deyin. Hakikaten hemen hemen 400 sayfa kitap. Ben hemen bir not alarak da güzel şey yaptım. Notlarım da el notlarım da üzerinde. Ben bugün kitabı daha kütüphanemde bulunan çok kitap var da tabii hepsine bakamıyorum. Bu şekilde yaptım. Ondan sonra daha da ziyade müjdeler inşallah gelir. Bu kasidenin faziletlerinden ne diyor? Anla kim Şemsül Eymmetül Hulvani Hazreti İbni Abbas'ı görür rüyada ol cezmi lika. De ki ya Şemseleyimme bu Hanife, bu imam med idüptür fahri alem hazretin kim bi beha. Bir kaside söylemiştir dürri meknundur hemen cümle elfazı belagaten fesahat şamila. Böyle devam ediyor. Ravza-i Pakin ziyaret eyleyen kerubiyan ruz-i şeb eyler bununla zatına medhusena. Sıdku ihlas ile her kim okuya hem şevk ile hatmola iman ile görmeye hiç fakru veba. Yani fakirlik hem imanlı ölsün diyor okumaya devam edelim. Fakirlik görmesin, veba bulaşıcı hastalık salgın görmesin. Hem kazalardan belalardan ola daim emin. Sihru aynu mekruta'un itmeye hiç karana. Yani büyü işlemesin. Nazar işlemesin. Düşman tuzağı ile işlemesin. Taun bulaşıcı mikrop sıtmalar kar etmesin. Yani kar etmez ne demek? İşlemez yani. Çalışmaz onda. Bunu ulema, Osmanlı uleması kaç defa tab etmişler. Bu beyitlerle manayı da manzum olarak üstü Arapça, altına da manzum olarak. Bu benim 14. Risalem. Bir de bunun şerhini yaptım. Yani beyitlerin ne manalara geldiği, o manaları, izahları, Efendimiz Aleyhisselam mucizeleri o çok. Mesela ne çıktı bak burada? Ve şefeyte del ahati min emradıyım ve mele'te küllel ardı min cedvaka diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün ahet sahiplerini, afet bela sahiplerini hastalıklarından şifaya kavuşturdun ve bütün alemleri efendim menfaatlerinle, faydalarınla yerleri, gökleri doldurdun diyor. Ne diyor burada? İrdiçün merzaya verdi hem şifayı hikmetin cudi ihsanın da doldu vadi ümmül kura. O da Osmanlıca'ya böyle çevirmiş, manzum yapmış. Ben de bunun tam Türkçesini manzumen kendim aşağıda uğraştım. Buna ne kadar emek ettim onu. Başını sonunu tutturmak denk. Ve o zaman çok uğraşıyordum böyle. Ne diyor? Tüm dertlilere hastalıklardan sen şifa verdin. Yeryüzünün tümünü de cömertliğine gark ettin. Bunu ben böyle yapıyorum. Neden? Arapçaya ben tam mana vermek zorundayım. Osmanlıca'da yakıştırma mana vermişler. Yakıştırma. Çünkü Ümmül Kura diye geçmiyor orada. Küllel arzı bütün dünyayı diyor mesela. Orada sonunu Ümmül Kura diye getirmiş mesela. Benim verdiğim en sondaki mısra bu tamamen metne, Arapça metne sadık kalarak vezni de tutturma mümkün mertebe çalışarak. Anladın mı? Mesela ne diyor? وَكَذَاكَ لَا اَثَرٌ لِمَشِّكَ فِي الثَّرَى وَالصَّحْرُ قَدْ غَاسَتْ بِهِ قَدَمَاكَ. O Türkçesi ne diyor? Yürüse yumuşak yere asla belirmezdi eser, katı taşa bassa olurdu firaş azarha asarha, firaş asarha, firaş asaruha, firaş asaruha. Onu da Arapça ile karıştırmış. Ben ne demişim buraya? Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta, ayakların batarak iz yapardı sert taşta. Ben hem Türkçesi anlaşılır halde hem Arapçaya da sadık alarak böyle beyan etmişim. Bu manzum halinde bu risale beyan edilmiş. Hem ne buyuruyor? Okuyana irse afet, hemşedâid def ola, mevtü füc'i hemde adasından olmaz bir bela. Yani diyor bunu okuyana diyor afet bela gelmez, hemşedâid gelse zor, başına zorluklar gelse def olur gider. Bir de ani ölüm, ani ölüm. Birden böyle işte bir bela yakalanıp aniden ölme, hazırlıksız yakalanma ve düşmanlarından bir bela ona gelmez diyor. Bir musibet ger isabet eylese bir beldeye ol okunsa halisane def eder ani huda. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'ye bir musibet geldi. İstanbul'a bir musibet geldi. Vakalar biliyorsun İstanbul'da zuhur etti bir kısmı. Ve bütün şeye geldi. Türkiye'ye gelmiş oldu. Ne yapacağız diyor? İhlas ile bu dürü meknun kasidesi toplanıp okunursa diyor o belayı Allah kaldırır diyor. Bu 52 beyittir. Okunma şeyi şuradan başından ben tabii size tıpkı basım yaptım. Bunu Bakkal Arif Efendi meşhur hattatla Osmanlı'nın en büyük hattatlarından şu anda bir levhası falan böyle 50 bin 100 bin dolarlardan bahsediliyor. Antikaya girmiş. Bakkal Arif Efendi'nin bu kasideyi eliyle yazmış kendi hattıyla. Bu orijinali bendeydi. Ben o zaman bunu tıpkı basım yaptım. Yani bu bizim bilgisayar dizgimiz ve bizim yazımız değil. Bu yazılar 120 sene kadar evvel Bakkal Arif Hattat, meşhur Bakkal Arif. Girerseniz internetlere görürsünüz. Bakkal Arif'in kendi hattıdır. Ben onu orijinal tıp kupasım yaptım. Size onun sağ tarafında, bu kasine Arapça sağ tarafında orada okunuyor. Yani 52 beyt diye hatırlıyorum. Çok bir dakika tutmuyor. 2 dakikada. 2 dakikada, 3 dakikada okunuyor. Yine böyle telefonlarla birbirine ulaşsak, herkes akşam yatsarız veya yatsarız. Yarın cuma gecesi. Yarın perşembe cuma bağlayan mübarek cuma gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife başında efendim bir 50 kere başına okusak, 50 kere sonunda okusak, 100 salavat arasında bunu okusak, Allah tüm belalar kalkar. Allah'ın izniyle ya. Bu şey söylüyor. Okuyan mağfur olup makbul ola e'mali hep. Ger akibinde iderse oğla makbul her dua. Yani diyor bunu okuduktan sonra da ne dua derse onda kabul olur diyor. Ve diyor günahları da mağfiret olunur diyor. Amelleri de mesela namazları, ibadete kabul olunur diyor. Uyanıp kıldım tefahhus eşrefi batha-i hep. Hem Medine ehline sormuş isem de kamila aşk ile hem Kufe'ye varıp sual etmiş isem. Bulmadım illaki der Bağdad Burci Evliya. Allah anda bir Şeyh-i Aziz'den nüshasını aldım anın. Oldaki hasiyetinden, hasiyetinden çok haber verdiği bana. Ömrüm oldukça tilavet itmeye nezreyledim. Bak Şemsüleyme Hulvani Hazretleri. İmam Nesefi'nin tuhfesinde zikrediliyor bu. Şemsüleyme Hulvani biliyorsunuz Hanefi fıkıhçıların en büyüklerinden. O da bunu diyor aradım taradım bu rivayetleri gördüm. Rüyamda da İbn Abbas Hazretleri gördüm. Fakat bunu Mekke'de bulamadım. Medine'de bulamadım. Bak bize ne kadar kolaylık. Biz size uğraştık ettik o zaman. Hazır ettik. Yani. Abi Mekke'yi Medine'yi dolaştım diyor. Sonra Kufe'ye gittim diyor. Kufe'de de bulamadım. Hiç bu ulema da evliya değil mi? O zamanki ulema evliya. Sonra da diyor dediler ki evliyanın burcu Bağdat'tır. Belki Bağdat'ta bir veliden bulursun. Sonra Bağdat'a gittim. Rüyada değil ha. Bu hakikat. Bağdat'a gittim diyor. Orada bir mübarek bir Şeyh Efendi'de bir yazması vardı diyor. Ondan aldım diyor. Ya Seyyid Muhammed Ali Maliki Hazretleri bile 8 beyti biliyoruz dedi biz. Bunu görünce şaşırdı kaldı. Bana dedi ne büyük hizmet etmişsin rahmetullahi aleyh. Çünkü 8 beyti Araplardı. Ya Seyyide Sadat Cidüke Kasta, Mısır'daki kasideciler, mürşitler hepsi 8'i anca okuyor. İlerisi yok. İlerisi Osmanlı'daki mecmualerde. Osmanlı çok önem vermiş. Bir de Ebu Hanife'den radıyallahu anh, İmam-ı Azam'dan geldiği için onlar tabii müçtehit imamımız olduğu için İmam-ı Azam'ın eserlerine çok değer vermişler. Ondan sonra diyor adak yaptım diyor. Efendim devamlı ömrüm oldukça okudum diyor. Oğla kim iman ile hatmeyleye ruhum huda. Hasbel imkan bende kıldım tercüme bu fikriyle. Bahşide bir Fatiha her okuyan ihvan bana. Bana da diyor bu sebeple ihvanlar da Fatiha okusunlar bütün din kardeşlerim diyor. Efendim Şemsüleyme Hulvani'den o ondan naklen bize kadar bu eser gelmiştir. Bunun faydalarını madde madde zikretmişiz. Burada 14. Risale adı Dürr-ü Meknun Kasidesi. Her sabah akşam Ravza-i Mutahara'nın hizmetçileri olan melekler bu kaside-i şerifi sabah akşam kıraat ederler. Okumaya devam edenler afetler, kazalar, belalar vurmaz. Düşmanlarını sevindirecek kötülükle karşılaşmazlar. Mevt-i füceden ani ölümden emin olurlar. Bulunduğu eve, ocağa, taun, veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez. Bu kaç yüz sene evvel basılmış kitap. Okuyana ve bulunan yere sihir kar etmez. Yani büyüş demez. Müdavimlerinin gönlü sevinç, yani devamlı okuyanların ferahla dolar. Günahları mağfur olur, bağışlanır. Her ne murad için 7 gün, bu çok önemli, 7 gün birbiri peşine müdavimet olsa ara vermeden devam edecek. 7 gün, mesela yarın cuma gecesine başladın, 7 bir dahaki cuma gecesine. Muradı istenilen şey, ne niyetle okursa, evlenemeyen evlenmek için, işte hasta olan şifası için. İşte İbn Abbas radıyallahu anh bana bunları anlatmıştı diyor. Sonra ben bunu çok aradım, nerede bulacağım diye. Efendim işte. Bağdat'ta bir veliden buldum diyor. Diğer özellikleri şunlardır. Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden kişi fakirlik görmez. Şevk ile kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etmez. Halisane okuyana mekir, hile ve tuzak işlemez. bir memlekete genel bir felaket isabet eder. Bu kaside halisane okununca Allah onu defeder. Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur. Kasidenin akabinde yapılan her dua makbul olur diye beyan edilmiş. Ya seyyide saadati ci'tüke kasıda ercu ridake ve ehtemi bi himake. Yarın mübarek cuma gecesi ben de okurum size inşallah. Burada ben de tilavet ederim bir kere. Benim eski şeyim zannedersem televizyonda bunun kayıt olması lazım. Ya seyyide saadat arşive baksınlar. Benim sesim şimdi biraz hası gitti, fızı kaldı. Eski sesime göre okumuşumdur. Onu da ara ara versinler. Berekettir. Memlekete berekettir. Ya seyyide saadat kasidesini. Ben yine yarın da bereket için hem bu durduğum eve ocağa hem hepinizin evlerine ocaklarına inşallah yarın saat 8.30 gibi diyoruz şey yapalım. Mübarek cuma gecesidir. Efendim zaten cemaatle evde yapıyoruz. Camilere de çıkılmıyor ekseriyetle. Bundan dolayı 9'da geç oluyor. 8.30 gibi inşallah sohbete başlarız. Bu kaside yarın tilavet ederiz. Siz de tilavet edin. Birbirinize de efendim haber edin ki herkes okusun. Kimin kabul olacağı belli olmaz. Bir de bakarsın bir nene, bir dede, bir genç, tesettüre rahat eden bir yavrumuz, bir hafız-ı kelam yavrumuzun hürmetine hepimizden bela kalkar. Onun için efendim Devlet Bahçeli beyefendinin de beyan ettiği gibi, Tayyip Bey'in de beyan ettiği gibi hep ne diyorlar? Dualarla hem maddi sebeplere sarılacağız hem de dualarla belalar kalkacak. Dualarla. Bu çok önemli. Eskiden bir cumhurbaşkanı, bir parti başkanı böyle dua etmemiz lazım, dualarla belalar kalkar deseydiler, o adamı gerici, yobaz, irtica, mürteci taşlardılar. Şimdi elhamdülillah bu Cumhur İttifakı'nda özellikle başında bulunan efendim liderler, imanlı insanlar, örfüne, adetine, geleneğe göre bağlı insanlar, hem zahiri maddi sebepleri ortaya koyuyorlar hem de duanın çünkü la yaratul kaza illa dua. Tirmizi hadisi kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir. La yaratul bela illa dua. Duadan başka belayı geri çevirecek zahiri sebepleri konuşmuyoruz. Manevi boyutta bir dua bir de sadaka. Bakir o bir sadaka fe innel bela la tahatta. Erkenden tezden sadaka verin belalar sadakaların önüne geçemez. Onun için dün geceki sohbette de çok ilimler anlattım. Çok ilimler anlattım. Maddi sebepler, manevi sebepler. Bunları da inşallah onları da tekrar tekrar arkadaşlar verirler, versinler. Benim size diyeceğim, özellikle Ezkar'ın ikinci cildinde sabah akşam korunma duaları bölümü var. Tam sayfasını şu anda faziletlerini içeride okursunuz. Ama Arapça'da Arapça tarafından mesela sabah akşam okunacaklar. Şimdi sabah akşam okunacaklarda bakın sayfa 58 ikinci cilt Ezkar ikinci cilt yeni çıkan bunun sağ tarafı var. Sağ taraf ne demek? Kur'an'ı açar gibi. Sağ taraf ha. Bu sağ tarafta çünkü içinde çok yüzlerce sayfa ben şimdi oraları size tam tek tek anlatamam. Bütün şerlerden ve şerlilerden bütün belalardan hastalıklardan illetlerden korunma duaları. İnsanlardan koruyan dua. Şerlerden, şerli insanlardan koruyan dualar. Bu sayfa 58, rakam 154'te başlıyor. Bu özellikle korunma tedbiri almak isteyen için. 154'te başlıyor. Bu da 61'e kadar. Yani 154, son rakam ve 156. İki sayfa. Bu koruma dualarını bunlar sabah akşam okunacaklar bahsinde. Sabah akşam bunları okuyanlar Allah'ın izniyle ondan sonra sabah okunacaklar. Bir de bu sadece sabah tarafı. Bir de bakalım sabah akşamlardan efendim sabah akşam okunacaklar. Burada bak zahiri, batıni şerlerden canda, malda, ailede. Bunun rakamı da sayfa 47'de 103. Şimdi 103'ten nereye kadar? 110. Çok bir şey değil bu. 103, 110. 47, 48. Bir de ne dedim size? 154 dedim. Ondan sonra. Bir de o sayfada var. Bunları bir arada yaparsanız Allah'ın izniyle yine Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine, Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine efendim sığınmış oluruz. Rakam 154-156. Yani sayfa 58-61 arası. Bir de 47-48. Toplasan, samimi söylüyorum, 5 dakika tutar ya. 5 dakika. Baştaki söylediğim 21 amel ayrı. Orada çünkü ahiret işleri de var. Yani imanlı ölmek, şehit ölmek falan. Rızka, bereket. Bunlar şey tabii. Baştan 21 madde söyledim. Sonradan aradan 47-48 söyledim. Baştan 5 ile 8 arası söyledim. Unutmuyoruz. 5-8. 5'in sayfada başlıyor, 8'in sayfa. 21 madde. Daha koruma tedbiri önlemini almak isteyen sayfa 47-48. Sağ taraftan. Altında Latince yazıyor. Görüyorsunuz 47. Rakamlar da Latince. Hani okuyabilirsiniz, Arapça değil. 47-48. Sayfa. Sonra ne söyledim? Bir de 154. rakamda. O daha da hatta zalimle işte bütün şerlerden koruyan Hazreti Enes'in en uzun rivayeti. 4-5 rivayet var. En uzun rivayeti ihtiyaten. Bunlarla amel eder. Zikir üzere inşallah. Ve biz de dergiyi de yetiştiriyoruz. Dergide de ön tarafında biraz erken çıkaracağız. Ön tarafında bunları yazacağız. Hem de üzerinize asacak, evinize bakınca asacak olduğunuzda dağıtacağız hediye. Onu da yapalım. Ondan sonra efendim kardeşlerim, diğerlerine de bir kitap halinde de bakalım, eğer ki yetiştirebilecek. Bulaşıcı hastalıklara karşı, veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklara karşı hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde geçen dualar. Bunlar işte kıraaten, kimisi okumak, kimisi hamlen, üzerine taşımak, kimisi vaz'an, yani evine, ocağına asmak gibi. Ulema bu işe çok önem vermiş. Çünkü biliyorsunuz bulaşıcı hastalıklar ümmeti kırmış geçirmiş. Yani 1400 küsur senedir ümmetin en büyük ölümlerinin sebebi bu bulaşıcı hastalıklardan olmuş. Bunun için de Rabbimiz tabii Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini şifa olarak indirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde şifaları beyan etmiş. Ateşli sıtmalarında özellikle dualarını beyan etmiş. Ulemamız da çok şeyleri tecrübe etmiş. Bizlere beyan etmiş. Biz de size ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala kazasına rıza gösterenlerden, kaderine teslimiyet gösterenlerden, tedbir alma emirlerine azami derecede riayet edenlerden ve iyi niyeti, ihlaslı niyeti becererek, ihtisab üzere sabrederek evimizde, barkımızda oturup bu belayı efendim nimete çeviren, rahmete çeviren kullarından eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesîren. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.